कृष्ण एकादशी की बात, और वहां से हम नौमी को आ गए थे, यहाँ अष्टमी नौमी को आ गए थे। तो हमने जो निकट संत उनसे कहा कि वो स्मृति में नहीं रहा, वो श्रीनाथ द्वारा से जो आया था प्रसाद, कहीं बिगड़ ना जाए सबको बांट दें, क्या है उसमें, श्रीनाथ जी का प्रसाद ही हो गई। तो मन में विचार किया कहाँ रखा है, लोग तो गाड़ी से उतारे नहीं, गाड़ी में ही है, तो डिग्गी में वो कार्टून विराजमान। तो आए हमारे निकट, खोला, इसमें भजनदार है, क्या है भाई, देखा तो ठाकुर जी निकले। तो तुरंत कच्चे धारोष्ण दुग्ध से उनको स्नान करा के, यमुना जल गंगा जल स्नान करा के, श्रीअंग पर सुगंधी का मालिश करके, और ऐसे ही विराज गए। फिर अपने पसंद से ठाकुर जी गायों के बीच में विराज, क्योंकि गोविंद को गाय में बसी भोई भावे, एक इसको गा रहे पहले सुना जी, एक गा रहे स्वामी जी को बहुत प्रसिद्ध पद है, माइक वालों पर एक और माइक है अतिरिक्त, तो नहीं इंद्रेश जी के लिए तो अच्छा होता। बाल की जय, श्री बल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने रसरानी की जय, जय जय श्री राधे। फूल महल फुलवारी में फूल श्रृंगार किए, श्री हरि प्रिया बैठे दो फूले फूल ही फूलने की

श्री कुंज बिहारी जी खोज खोज के पद दे रहे हैं, उनके मन में ठाकुर जी प्रेरणा कर रहे हैं कि ये सुनेंगे अब ये सुनेंगे। तब तक महाराज जी एक पद निकाल रहे हैं। नमो वाले बाबू जी कहाँ हैं? मजरा दीजिए लागर गए। जय जय जय जय श्री राधे। रसिया की धुन बजाना। जल की केली करें सरकार प्यारी राधा नंद कुमार। जल की केली करें कमल अपार प्यारी राधा अलगन गूंज रहे मत माते शीतल चल, अलगन गूंज रहे मत माते हाँ शीतल चलत बयार, अलगन गूंज रहे मत माते हाँ शीतल चलत बयार, हाँ शीतल चलत बयार, हाँ शीतल चलत बयार, अलगन गूंज रहे मत माते हाँ शीतल चलत बयार, अलगन गूंज रहे मत माते हाँ शीतल चलत बयार, हाँ लता ललित छाई सुखदाई हरित सदन मन हार, लता ललित छाई सुखदाई हरित सदन मन हार, प्यारी राधा नंद कुमार, प्यारी राधा नंद कुमार, जल की केल करे सरकार, प्यारी राधा नंद कुमार, प्यारी राधा नंद कुमार, प्यारी राधा नंद कुमार, प्यारी राधा सरकार, प्यारी राधा नंद कुमार, जल की खेल करे सरकार, प्यारी राधा नंद कुमार, नाना रंग सुमन मन लोभा शोभा को नहीं पार, नाना रंग सुमन मन लोभा शोभा को नहीं पार, सुमन मन लोभा शोभा को नहीं पार, नाना रंग सुमन मन लोभा शोभा को नहीं पार, आनावत प्रेम बढ़ाय परस्पर श्री दंपति रिझवार, आजी नावत प्रेम बढ़ाय परस्पर श्री दंपति रिझवार, आजी नावत प्रेम बढ़ाय परस्पर श्री दंपति रिझवार, आजी नावत प्रेम बढ़ाय परस्पर श्री दंपति रिझवार, परस्पर श्री दंपति रिझवार, परस्पर श्री दंपति रिझवार, परस्पर श्री दंपति रिझवार, परस्पर श्री दंपति रिझवार, जल की खेल करे सरकार, प्यारी राधा नंद कुमार, जल की खेल करे सरकार, प्यारी राधा नंद कुमार, जल की खेल करे सरकार, प्यारी राधा नंद कुमार, जल की खेल करे सरकार, प्यारी राधा नंद कुमार, हाँ बीज बिजावत संग अलिन के बहु विधि करत बिहार, बीज बिजावत संग अलिन के बहु विधि करत बिहार, चिरत फिरत नाना विधि जल में रस भरी नजर निहार, आजी चिरत फिरत नाना विधि जल में रस भरी नजर निहार, या की रस भरी नजर निहार, या की रस भरी नजर निहार, या की रस भरी नजर निहार, या की रस भरी नजर निहार, जल की खेल करें सरकार, प्यारी राधा नंद कुमार, जल की खेल करें सरकार, प्यारी खेल करें सरकार, राधा प्यारी नंद।

भूत कोटि मदन चिरनावत अगभूत कोटि मदन चिरनावत सुंदर कुलीन सुभग सुखदाय निकुंज विराजत भाजन कनक निकुंज विराजत रजनी मुख सुख राशि परख पर रजनी समर दो दल साजत सूरत समर दो दल साजत सुंदर कुलीन सुभग वृंदावन के महान रसिकाचार्य ही ऐसी उपाधियां ठाकुर जी को दे सकते हैं बिटकुल नृपति और वेदों में भी सामर्थ्य नहीं है ऐसी उपाधि देने की बिटकुल नृपति किशोरी कर धृत नीली बंदन मोर ठाकुर जी का अधरामृत लेके जाएंगे, ठीक है ना, आरती करके सबको मिलेगा प्रसाद, अधरामृत लेके जाएंगे सब। Thank you.

की युगल बर सैर करते हैं। यमुना फूले नो की करें हित हरित वृक्षण में, शोभित हरित वृक्षण में, भ्रमर भ्रम कर मंडराते हैं, शोभित हरित

मालिक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्रीमन मलुकेश्वर महादेव की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली मामा जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ के सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की मंगलमयी छत्र छाया में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के क्रमिक प्रवचन के रूप में सुलभ हो रहा है। कल हमने 190वें पद का भाव कहकर के सरल भाव कहके संक्षिप्त भाव कहके केवल पद को कहा था। वैसे तो हो गया है क्योंकि भगवान के व्याख्यान का तो कोई अंत नहीं है। इतने गंभीर पद हैं कि संतोष नहीं होता। बात यह है ना, संतोष हो जाए तो चलो हो गया, लेकिन बार बार ये लगता है कि नहीं अभी थोड़ा और चर्चा करनी चाहिए। ऐसे सुंदर सुंदर पद हैं। थोड़ी चर्चा तो कर ही लेते, नहीं तो मन की मन में रह जाएगी ना। एक एक वाक्य ऐसा है, क्या कहना, केवल हृदय से स्वीकार करने की आवश्यकता है। सहज स्नेही राम सो ते कियो न सहज सने सहज सने ही राम सो ते कियो न सहज सने ताते भव भाजन अजहूं सिखावन ए ताते भव भाजन भयो सुरम अजौ सिखावन हे जो मुख मुकुर बिलो किए अरु कितना रहे की सहज सने राम सौंपे कियो न सहज सने सहज सने राम सौंपे कियो कल भी हमने चर्चा की थी कृत्रिम प्रेम जो होता है बनावटी प्रेम जो होता है वो प्रेम का चाहे जितना नाटक किया जाए उसमें वो बनावटी ही रहता है। अच्छा बताओ शरीर संसार बनावटी है कि नहीं बोलो बनावटी है कृत्रिम है। जब शरीर संसार ही बनावटी है तो शरीर संसार के संबंध से किया गया प्रेम बनावटी क्यों नहीं होगा? शरीर संसार के संबंध से जहां कहीं भी स्नेह होगा प्रेम होगा बनावटी होगा। ऐसे बढ़िया बढ़िया गुलदस्ता आते हैं बनावटी के असली से अच्छे देखने में उनकी पत्ती पर पानी की बूंदें भी दिखाई पड़ती हैं, जैसे पानी उसके कण उस पर दिखाई पड़ रहे हों। ऐसी हरी पत्ती के शायद हरे पेड़ में ऐसी पत्ती ना आवे, ऐसे सुंदर रंग बिरंगे फूल के देखने में क्या कहना बड़े आकर्षक। लेकिन वे प्लास्टिक के कागज के गुलदस्ते फूल पत्तियां वे कृत्रिम हैं बनावटी हैं और उनमें कोई सुगंध नहीं। बढ़िया से बढ़िया गुलदस्ता हो भले उसका घरुआ सोने का हो मणि माणिक के जड़े हुए हो और ऐसी प्लास्टिक का कागज का गुलदस्ता हो उसको खूब बढ़िया सुसज्जित करके रख दो, भौरा आकर वहां मडराएगा मकरंद लेगा वहां भौरा तो वहां नहीं आएगा। और एक ऐसी गमला भी ना हो ऐसी खप्पर जैसा हो, आधा टूटा फूटा घड़ा जैसा हो, देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो, उसमें एक मोगरा की बेला की लता लगा दी गई। अभी छोटा ही पौधा था, लता थी, और उस पर कली खिलाई, फूल खिलाए, अब देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रखा भी बहुत अच्छी जगह में नहीं है, कोई सजा धजा के नहीं रखा है, पर भौरा कहाँ मंडराएगा, उस सजे धजे गुलदस्ते के ऊपर मंडराएगा कि उस बेला की मोगरा की सुगंध जहां से आ रही है वहां मंडराएगा, कहां मंडराएगा। कागज के फूलों से कहीं खुशबू आती है? संसार का जो नकली प्रेम है ना, उसमें भाव की सुगंध नहीं आती है, उसमें वासना की भयंकर दुर्गंध आती है। कितनी दुर्गंध आती है उसमें, हम आपको क्या कहें। कोई पशु मर जाए और उसका शरीर पड़ा हो तो वहां खड़े होने की बात तो जाने दो, वहां से निकलना भारी पड़ता है। मृत पशु के शरीर से इतनी भारी दुर्गंध आती है, कभी घूमने जाओ कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, सांप ही मरा हुआ पड़ा है, वहां से निकलना भारी पड़ता है, इतनी दुर्गंध। सड़े हुए ऊंट के करंक में भक्तिमती कर्मेति बाई ने प्रवेश किया। एक मिनट दो मिनट नहीं, तीन दिन तीन रात्रि तक उस सड़े हुए ऊंट के करंक में बैठकर कर्मेति ने कृष्ण नाम जप किया, रुदन करती रही, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जपती रही। खंडेला के महाराज के सिपाही तीन दिन तक खोजते रहे, छानते बीनते रहे, और अंत में उन्होंने पुरोहित जी को कह दिया कि आपकी पुत्री अब जीवित नहीं है। क्यों, कहां भाग के जाती इतने जल्दी, जीवित होती तो अवश्य मिल जाती, ये स्वीकार कर लिया गया कि अब वो धरती पर नहीं है, कोई हिंसक जीव उसको खा गया। और तीन दिन में जब हलचल बंद हो गई तो कर्मेति बाई वहां से चलकर यात्रियों के दल के पीछे पीछे चलकर सोरोंजी चली गई, गंगा जी, क्योंकि शरीर अब ठाकुर जी के योग्य नहीं रहा, गंगा जी इसे पवित्र कर देंगी, दुर्गंधारी शरीर में गंगा जी में स्नान किया और वहां से वृंदा मथुरा आई, और मथुरा में सब आभूषणों का दान करके फिर वृंदावन आई। तो कर्मेति बाई से संतों ने पूछा कि सड़े हुए ऊंट की दुर्गंध तुमको नहीं आई, तीन दिन तीन रात्रि उसमें कैसे रह गई। तो कर्मेति ने रोते हुए कहा कि जग दुर्गंध काऊ ऐसी बुरी होती, प्रियादासी भक्तमाल में लिख रहे हैं, संसार की वासना की विषयों की दुर्गंध इतनी बुरी है कि उस दुर्गंध से बचाने वाली होने के कारण हमें सड़े हुए ऊंट की दुर्गंध भी सुगंध सी लगी। ऐसा वैराग्य होए संसार से, संसार के व्यवहार में, संसार के प्रेम में, बनावटी प्रेम में हमें वासना की दुर्गंध आने लग जाए, और वहां से हम अपने मन को पूरी तरह सोलह आने वहां से हटा लें, तब श्री ठाकुर जी का दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। श्री कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम मही पर उतरो, प्रेम स्वर्ग ते उतरो, स्वर्ग माने ऊपर भगवान के धाम से, ऊपर की नो गौन धरती पर आया, गली गली खोजत फिरे, बिन सिर को धड़कों, गली गली में प्रेम खोज रहा है, बिना सिर का धड़ मिले। बिना सिर का धड़ माने क्या हुआ, सर्वथा अहम शून्य, सर्वथा अहंकार से शून्य कोई भाग्यशाली जीव मिले तो मैं उसके हृदय में निवास करूं। अहंकार जब तक रहेगा तब तक न तो ज्ञान का प्रकाश होगा न भगवत प्रेम का प्रकाश होगा। सर्वथा अहम शून्य हुए बिना कुछ नहीं काम बनने वाला है। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, या मैं द्वे न समान, प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ, ये भी कबीर जी की साखी है। प्रेम बिकंता में सुना, मैंने सुना प्रेम बिक रहा है, कीमत क्या है, मस्तक दे दे और प्रेम ले ले। मस्तक माने क्या है, अहंकार। प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ, बूझत विलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट, विलम्ब मत कर देना, तुरत शीश काट कर दे दो, प्रेम ले लो। ये पक्का सिद्धांत अपने हृदय में तय कर लो, हम आप सबको तय कर लेना चाहिए। जितने अंश में शरीर संसार के प्रति राग रहेगा उतने ही अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाएंगे। शरीर संसार के प्रति राग तब तक रहेगा जब तक मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। ये दुर्वृत्ति जब तक बनी रहेगी तब तक शरीर संसार से राग दूर होने वाला नहीं है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और शरीर संसार भगवान की सेवा की सामग्री है, इनको भगवान की सेवा में लगा दें। सेवा से राग की निवृत्ति होती है। शरीर संसार को जब हम सेवा में समर्पित कर देते हैं तो उससे राग की निवृत्ति होती है। वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में आद्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा है, देहा सक्तात्म बुद्धिर भवति यदा, जब जीव की देहा सक्तात्म बुद्धि हो जाए तो वो क्या करे, प्रसाद विद्या तृतीयम, मंत्रार्थ के मकार पद का चिंतन करे। क्या चिंतन करे, बोले मंत्रार्थ में मकार का चिंतन क्यों करे, बोले मकार का अर्थ क्या है, बोले मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। मकार का अर्थ है जीव, और जीव का स्वरूप है सकल विधि कैंकर्य निपुणः, समस्त प्रकार के भगवान के कैंकर्य में जो निपुण हो। तीन चीजें हैं, क्रिया एक ही है भैया जी, और भाव के भेद से, भाव के भेद से एक ही वस्तु तीन प्रकार की हो गई। जब हम कोई काम करते हैं तो देहेन्द्रियादि से क्रिया होती है कि नहीं होती, होती है। और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो देहेन्द्रियादि से क्रिया होती है कि नहीं होती, होती है। और जब हम पूजा करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो देहेन्द्रियादि से क्रिया होती है कि नहीं होती है? तीनों में क्रिया हो रही है, पर एक क्रिया तो बन गई काम, एक क्रिया बन गई सेवा, और एक क्रिया बन गई पूजा। अब देखो एक ही चीज है, उसके तीन भेद हो गए। आपके घर में नौकर काम करता है, घर में, संस्था में, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में, काम करता है, वो क्रिया कर रहा है कि नहीं? क्रिया तो उससे हो रही कि नहीं? पर उस क्रिया का प्रयोजन है कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमको करना है, और इसके बदले हमको इतना मिलेगा, उससे हमारा काम चलेगा। तो उसके मन में भावना है तो वो काम हो गया। अब माता पिता गुरु संत इनकी सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, उसमें भी क्रिया है कि नहीं? पर माता पिता की पुत्र सेवा करता है, सतपुत्र पिता माता की सेवा करता है, उनसे तनख्वाह लेता है, कुछ चाहता है? श्रद्धावान शिष्य गुरु जी की सेवा करता है, कुछ चाहता है? अशुल्क दासी का गोपियां क्या कहती हैं? सुरत नाथ ते शुल्क दासी का वरद निघ्न तो ने नाथ, हम आपकी बिना मूल की दासी, ये निष्काम प्रेमी, इनके द्वारा जो किया जा रहा है ये है सेवा। ये है सेवा। सेवा उसको कहते हैं जहां अपने पूज्य जनों को सुख पहुंचाने की भावना रहती है। आप सेवा करके माता पिता को सुखी करना चाहते हैं, संतों को, गुरुजनों को, बड़े बूढ़ों को सेवा करके सुखी करना चाहते हैं कि नहीं? गऊओं की सेवा करके गऊओं को सुखी करना चाहते हैं, तो सुखी करने की भावना से जो की गई क्रिया है उसको क्या कहेंगे? सेवा। अब पूजा क्या है? जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके प्रति हमने मनुष्य भाव त्याग दिया, भगवत भाव स्वीकार कर लिया। हम माता पिता की ही सेवा करते हैं, उनके प्रति हमने भगवत भाव स्वीकार कर, ये भगवान है हमारे। संत के प्रति भगवत भाव कर लिया, गुरुजी के प्रति भगवत भाव कर लिया, गऊओं के प्रति भगवत भाव कर लिया, ब्राह्मणों के प्रति भगवत भाव कर लिया, तुलसी पीपल के प्रति भगवत भाव कर लिया। तो भगवत भाव से उनको अधिक से अधिक आदर देने की जो भावना है, सम्मान देने की भावना, उनको बहुत अधिक प्रतिष्ठा देने की भावना, स्तुति पूज आदि करने की जो भावना, उसको क्या कहेंगे? पूजा। पूज्य भाव से जो कुछ हम बड़े भाव पूर्वक भगवत भाव से निवेदित करते हैं उसको क्या कहेंगे? पूजा। अब देखो पूजा में काम भी आ गया कि नहीं आ गया, सेवा भी आ गई कि नहीं आ गई, अब पूजा तो वो है ही है। इसी को भगवान ने कहा गीता जी में, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। आप अपने कर्म से तम परमात्मानम अभ्यर्च, अर्च्य नहीं अभ्यर्च, अनुराग पूर्वक उनकी पूजा करके सिद्धि को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। देखो कितनी विलक्षण बात है। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण देवता भये, उनका नाम था भक्त पुंडरीक। वे वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। बड़े विद्वान थे, ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य नहीं थे, और बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तीनों काल संध्या करने वाले, गायत्री आदि का जप करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, सब काम करते थे। लेकिन वो अपनी पत्नी के भक्त थे। किसके भक्त थे? पत्नी भक्त थे, और बड़े उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, सामान्य कोटि के नहीं थे। उनके पिता माता वृद्ध थे, अकेली वह संतान थे। तो पिता माता ने कहा कि बेटा, भगवान के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट भई हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि हमने अब तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान करा दो। तो कहां ले चलें? बोले काशी ले चलो, काशी में विश्वनाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा, काशी से फिर प्रयाग आ जाएंगे, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान हो जाएगा, अब फिर अपने घर आ जाएंगे लौट के। आपने देखा कि भाई पिताजी बूढ़े हैं, माताजी बूढ़ी हैं, अब ये कह रहे हैं तो मान लो इनकी बात। इनकी पत्नी को पता चला, ये जाएंगे, नाराज होगी, हमसे पूछा क्यों नहीं, मैं भी चलूंगी। चलो बड़े सौभाग्य की बात है, हमको भी तुम्हारा वियोग सताएगा, चलोगी साथ में तो बहुत ही आनंद की बात, चलो तुम भी चलो। बोली मैं बहुत सुकुमारी हूं, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी, मेरे तो पांव में छाले पड़ जाएंगे, परेशान हो जाऊंगी। तो कैसे चलोगी देवी? मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के चलूंगी। ऐसे भक्त से बोले कोई बात नहीं, थोड़ा चलना, जब तुम थक जाओ तो हम कंधे पे चढ़ा लेंगे, कंधे पे चलना। पिता माता बूढ़े पैदल चल रहे हैं और घरवाली कंधे पर बैठ के चल रही। पिता माता बोले कि बेटा कैसे भक्त थे, सामान भी नहीं की पीछ पर बिचारों की, घरवाली ऊपर से चढ़ी कंधे पे, अब पिता माता बोले कि हमको पकड़ो नहीं तो हम गिर जाएंगे। बोले अभी इतना तो संभव नहीं कि तुमको भी पकड़ के चलें। तो एक फंदा तो डाल दिया पिताजी के गले में कपड़े का, एक फंदा डाल दिया माताजी के गले में, और उसको जो है ना ऐसे लटका के ऐसे हाथ में यहां फंसा लिया जिसमें वो गिर नहीं पावे। ऐसी फांस नहीं लगाई कि वो कस के फांसी लग जाए, ऐसी फांस लगाई जो एक जैसी रहे। तो पिता माता के गले में फंदा डाल के घरवाली को कंधे पे बिठा के चल, आप पंडरपुर में जाइए वहां ऐसी छवि लगी हुई है, घरवाली कंधे पर चढ़ी है और पिता माता के गले में फंदा पड़ा है। ऐसे घसीट के ले गए पिता माता को काशी, और काशी में जहां पंडा जी थे उनके घर में रुके, सब थके थे, गंगा स्नान तो हो ही गया था, विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया था, पंडा जी के घर में रुके थे, सब सो रहे थे। पुंडरीक जी रात को उठे तो उन्होंने क्या देखा कि बड़े बड़े दिव्य पुरुष और बड़ी बड़ी दिव्य देवियां उस घर में सेवा कर रही हैं। एक बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े दिव्य पुरुष थे, देखने में लग रहा था कोई बहुत तेजस्वी राजा हैं। तो उनको उन्होंने नमस्कार किया कि कोई देवता है। बोले आपका परिचय, आप जैसा दिव्य स्वरूप तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं, आपका परिचय? बोले पंडित जी मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये बोले ये अमुक तीर्थ है, ये अमुक तीर्थ है, ये अमुक तीर्थ है, और ये देवियां? बोले ये गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी चंद्रभागा, ये सब पवित्र नदियां हैं। आप सब इतने लोग यहां कैसे? तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि ये जो काशी के जो पंडा जी हैं पुरोहित जी, ये अपने पिता माता की भगवत भाव से सेवा करते हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान करके अपने पिता माता की सेवा करते हैं। तो इनकी पितृ भक्ति से रीझ करके हम लोग इनके घर में सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। इनके घर में सेवा मिल जाए तो हम भी पाप मुक्त हो जाएं, क्योंकि लोग पाप आकर हमें छोड़ते हैं। बस शिक्षिक मिल गई, वो तो अंतर्धान हो गए। आप सवेरे उठे, बोले अब चलना है, पत्नी तो तैयार थी कमरे के उसके कंधे पर चढ़ने के लिए। आपने एक कंधे पर बिठाया मैया को, बड़े बलवान थे, पुष्ट था शरीर, को मजबूत था, एक कंधे पर बिठाया पिताजी को, चरणों में प्रणाम किया रो करके कि हमने बहुत अपराध किया, पुत्र पिता माता को तीर्थ करावे तो धन्य है, पर हम आपके गले में पंदा डाल के घसीटते हुए लाए, महाराज क्षमा करना, आप मेरे भगवान हो। घरवाली बहुत बिगड़ी, ये क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, क्या कर रहे हो? बोले अब तेरे गले में फंदा डालेंगे हम, तू नहीं चल सकती ना, तो तेरे गले में फंदा डाल के ले चलेंगे। बहुत पहले तो उसने नाटक किया, बाद में वो समझ गई कि ये अपने विचार बदलने वाले। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं रह जाओ, हमें अब जरूरत नहीं है, हम तो सेवा कर लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है, अब रहो यहीं। वो समझ गई कि बिल्कुल पक्का है ये ब्राह्मण, बिचारी क्या करती, मन मार के वो भी चली। देखो कान खोलकर सुन लो देवी, जैसे हमने आज से पिता माता की सेवा का व्रत लिया है, ऐसे ही तुम इस व्रत में सहयोगी रहोगी तो ही मेरे पास रह पाओगी, नहीं तो रह नहीं पाओगी, समझ लो। क्योंकि अब हमने बचा हुआ जीवन अपने पिता माता की सेवा में समर्पित कर दिया, और लौट करके पंढरपुर में कैसी उन्होंने पिता माता की सेवा की महाराज। अभी थोड़ी देर बाद सुनाते हैं आपको। खुला है बाबा, तब तक हमारे दिनेश जी सुनाएंगे कुछ। सुनाइए। तुलसी कृपालु जो तुलसी कृपालु चरण चरण पारे ओ दयालु दीन हो तू दानी हो ठिकानी ओ प्रसिद्ध पात की तू पाप कुंज हारी देह इंद्रियादि विक्षेप पैदा करते हैं। अब सुनिए, पंढरपुर आ गए और आकर के प्रेम से अपने पिता माता की सेवा करें। तो भगवान बहुत समय से द्वापर के अंत से ही ठाकुर जी वहां विराजे हैं पंढरपुर। परम सदैव पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहते थे कि भगवान अंतर्धान होके कहाँ गए, कहीं नहीं गए, बोले पंढरपुर में खड़े हैं। डोंगरी जी महाराज कहते थे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होके गए नहीं कहीं, कहते पंढरपुर में द्वापर से कलयुग तक अब तक भक्तों की भक्तों से प्रेम करने के लिए कमर कस के खड़े, कमर पे हाथ धरे, कमर कस के खड़े ठाकुर जी भक्तों से प्रेम करने के लिए। तो महाराज जी क्या हुआ कि भक्त पुंडरीक की भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए। तो ठाकुर जी जाने लगे द्वारिका से, तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जय जय कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले देखो रुक्मिणी जी बुरा मत मानना, कोई कहीं जाता हो तो टोका तो पूर्ण यात्रा थी, हमारे पूछने से ही बिगड़ गई यात्रा। बोले अब तो आप विराज गए हो, बताओ तो सही। तब श्री ठाकुर जी बोले कि एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी के कान खड़े हुए, अरे महाराज ब्रह्मा जी शंकर जी इंद्रादि देवता उस सब के सब तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, बड़े बड़े योगी यति तपी आपका दर्शन करना चाहते हैं, वो आपके लिए दर्शनी कौन हो गया। देख लो ऐसे ही विचित्र भक्त हैं कि हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस रही हैं, हम उनका दर्शन करने जा रहे थे, अब गुप्पे चुप्पे जा रहे थे किसी को बिना बताए, अब तुमने टोक दिया, अब पूछ दिया तो अब तुमसे न बताते तो हानि हो जाती। रुक्मिणी जी बोली कि तब तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा इसलिए तो हम किसी को बताना नहीं चाहते थे कि सही बात कहेंगे तो कोई ना कोई पीछे भगत लग जाएगा, अब तुम पीछे लग गई। देखो हमारे भक्त बड़े विचित्र होते हैं, उनको पहचान पाना बड़ा कठिन है, उनका व्यवहार भी बड़ा अटपटा होता है, और तुम हो महालक्ष्मी, तुम्हारी कृपा जिसको थोड़ी सी प्राप्त हो जाती है उसकी ठसक लक्ष्मीवान की ठकस ठसक बहुत होती है, तो तुम्हारी थोड़ी सी कृपा दृष्टि किसी पर हो जाती है वो बहुत ठसक वाला व्यक्ति बन जाता है, और तुमको कहीं वहां उचित सम्मान नहीं मिला तो और तुम नाराज हो जाओगी, सब बात बिगड़ जाएगी। रुक्मिणी जी बोली महाराज जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी, आप भी कैसी बात करते हो, हमको सम्मान नहीं, हम तो दर्शन करने चले। चलो रुक्मिणी जी ठाकुर जी दोनों चल करके पंढरपुर पधारे। उस समय श्री पुंडरीक जी अपने पिता माता को रात्रिकालीन भोजन करा के शयन करा चुके, लिटा दिए थे, और पिता माता के पौढ़े पर बड़े प्रेम से भगवत भाव से, तो भगवान ही मानते थे, भगवत भाव से पिताजी की चरण सेवा, पिता माता की चरण दबा रहे। यहाँ आ जाओ, ये सब इसीलिए बिछा है कि लोग बैठे, यहाँ बैठते नहीं। जानते हो शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण साधु बिना आसन के बैठ जाता है तो धरती सहन नहीं कर पाती है। हाँ, वो ब्राह्मण अपनी दरिद्रता वहां छोड़ के चला जाता है। भैया तो दरिद्रता काई को छोड़ो, अभी लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही है, आसन पर बैठो, इसलिए सबके लिए आसन बिछाया है। और वैसे भी खाली फर्श पर बैठने से शरीर को नुकसान होता है, आसन पर जरूर बैठना चाहिए। ब्राह्मण को कहीं आसन न मिले तो वज्रासन से बैठ जाए, पर खाली ऐसे न बैठे जमीन पर, ऐसा शास्त्र में स्मृतियों में लिखा। वज्रासन जानते हो, जानते हो वज्रासन, बताओ। ये है वज्रासन। ये वज्रासन से इसलिए बैठना चाहिए कि पैर का आसन लग गया और मलद्वार का जो भाग है उसका भूमि से स्पर्श नहीं होना चाहिए। यह एक आसन का रहस्य है, सीधे धरती से स्पर्श नहीं होना चाहिए। नारायण, चलो बात हो गई। चरण सेवा कर रहे थे प्रेम से, श्री ठाकुर जी पधारे रुक्मिणी जी के। उन्होंने देख लिया कि भगवान आए हैं, लेकिन वो उठे नहीं, पिता माता भगवान का सत्कार नहीं किया, प्रेम से सेवा ही करते रहे। तो रुक्मिणी जी को थोड़ी नाराजगी हुई। साक्षात द्वारकाधीश भगवान पधारे, वो एक कैसा विचित्र व्यक्ति, कहते हम भगत जी के दर्शन करने चले, ऐसा विचित्र भगत, न राम राम न श्याम श्याम, न दंडोत न प्रणाम, न फूल न चंदन, कुछ नहीं, नमस्कार तक नहीं, कैसा विचित्र भक्त है। अरे कोई भी व्यक्ति कोई घर में पहुंचता है तो अतिथि को आसन तो दिया जाता, आसन भी नहीं दे रहा। अब देखो आंखों आंखों से बातचीत हो रही, वो भीतरी कसमसा रही है रुक्मिणी जी, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के इशारे से भगत जी को कहा, ये थोड़ा सा नाराज हो रही है, हमारा सत्कार चाहती है। तो वो समझ गए, उन्होंने एक भाटा ईंटा बड़ा पत्थर का वैसे फेंक दिया आसन के, इस पर खड़े हो जा। तो श्री ठाकुर जी उस पर खड़े हो गए। आज भी पंढरीनाथ भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। बाद में पिता माता सो गए, ठीक से निद्रा उनको हो गई, तब आप आए, साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान ने पूछा कि भगत जी हमारी तो कोई बात नहीं है, पर हमारा सम्मान न होने से, स्तुति प्रार्थना पूजा न होने से रुक्मिणी जी थोड़ी नाराज हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आ गया अनुचित, इसको आप दूर करो, आपने स्वागत सत्कार क्यों नहीं किया, इनके मन में क्षोभ हो गया। तो पुंडरीक जी बोले, महाराज बुरो तो मानियो मत, हम आपसे पूछ रहे हैं आपको बुलायो कौन ने, हमने तो बुलायो नहीं आप क्यों आए, आप क्यों आए पहले ये बताओ आप आए क्यों। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पितृ मातृ भक्ति से रीझ करके हम आए, तुमने तुम्हारी जो अपने पिता माता के प्रति भक्ति है ना, उस भक्ति से रीझ करके हम आए। तो पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जिन पिता माता की सेवा के फलस्वरूप आप द्वारिकाधीश स्वयं चलकर के आए, उन पिता माता की सेवा छोड़कर आपकी ओर जाता तो आप अंतर्धान हो जाते। आप पिता माता की भक्ति करने वालों पर कितने राजी होते हैं, ये कलयुगी प्राणियों को दिखाने के लिए आप ऐसे ही ईंट पर खड़े रहें, प्रतीक्षा में थे ठाकुर जैसे कि भगत आएगा तो उससे बातचीत करें, इसी मुद्रा में आप दर्शन दे करके कृतार्थ करें और मेरे पिता माता सो के जगेंगे तो उनको भी आप अपना मंगल में दर्शन दें, आप फिर कलयुग के सभी प्राणियों को दर्शन दें। ठाकुर जी ने कहा, एव मस्तु, आज तक ठाकुर जी खड़े हैं। भगवत भाव से जहां आप बहुत अधिक भगवत भाव से आदर देने की क्रिया करेंगे तो उसमें पूजा तो वो हो ही गई, उनको सुख पहुंचाया जा रहा है सेव्य को, इसलिए वो सेवा भी हो गई और देह इंद्रिय आदि की क्रिया हो रही है इसलिए वो काम भी हो गया। अब क्रिया एक जैसी है, समय वैसा ही लगा, समय उतना ही लगा, श्रम उतना ही हुआ और एक तो बन गया काम, एक बन गई सेवा और एक बन गई पूजा। तो अब आप बुद्धिमान हो, लाभ किसमें है, पूजा में लाभ है। अरे 100 रुपया के भीतर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 99 रुपया तक 100 रुपया के भीतर आ गया, 99 रुपया तक 100 रुपये के भीतर आ गया कि नहीं। ये तब क्या करें, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। यहां रतः नहीं कहा, अभिरतः। अभिरतः का अर्थ क्या है, अभी उपसर्ग है कि नहीं, अभिरतः का अर्थ है भगवत भाव से कोई भी काम करो वो केवल काम रह जाएगा यदि सामान्य बुद्धि से किया गया, और भगवत भाव से करोगे तो वो काम काम नहीं रह जाएगा, वो काम भगवान की पूजा बन जाएगा। खेती करो भगवत भाव से, व्यवसाय करो भगवत भाव से, नौकरी करो भगवत भाव से, तो खेती व्यापार नौकरी भगवान की पूजा बन जाएगी। कितनी ऊंची बात है। किस प्रसंग में ये बात हम कह रहे थे, हमको थोड़ी याद दिलाओ। कोई ठीक से नहीं सुन रहा है क्या, हैं? नहीं नहीं, वो तो आप तो पीछे आए और पहले से कह रहे हैं ना। बाबा तो सुनते हैं ठीक से, तो बाबा भी सो गए थे क्या। हम यह कह रहे थे भगवान के शरीर संसार के संबंध से किया गया जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो वासना पूर्ति का व्यापार है, व्यवहार है, उसमें वासना की दुर्गंध है। तो शरीर संसार से तो सेवा करनी, शरीर और संसार को भगवान की सेवा का उपकरण मानकर भगवान की सेवा में समर्पित कर देना है, ये बात हम कह रहे थे। चाहे पिता माता की सेवा करो, गुरुजी की सेवा करो, जहां जिसकी भी सेवा करो, संतों की सेवा करो भगवत भाव से। तो शरीर और संसार को जब सेवा में आप लगा देंगे तो उससे राग की निवृत्ति हो जाएगी। राग की निवृत्ति होने पर वैराग्य होगा, और जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा उतने ही अंश में भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाएगा। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के वचन हैं, उन्होंने कई बार कहा, पंडित जी हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है केवल सेवा से प्राप्त हुआ है। और वे निरंतर सेवा में लगे हुए दिखाई पड़ते थे। महाराज जी का नित्य नियम स्नान करके तुलसी जी में जल चढ़ा देते, उसी में संभवतः सूर्यार्घ देते थे होंगे जो कुछ करते हों। तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद, स्नान करके तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद 5-7 मिनट वहां खड़े रहते थे बस। और इसके बाद महाराज जी सीधे चूल्हा चेताते, चूल्हा चेता करके रसोई के काम में लग जाते। सवेरे ये उनका नित्य नियम था, लगभग 5 बजे तो लग ही जाते थे, 4:30-5 बजे महाराज जी रसोई की सेवा में लग जाते थे। अब किसी को नहीं कहते कि साग मनिया करो, दाल चावल मनिया करो, आटा लगा दो, बर्तन ले आओ, लकड़ी ले आओ, किसी को नहीं कहते, खुद लग जाते। किसी का मन हो स्नान करके लग गया तो लग गया, नहीं किसी को बुलाते भी नहीं, किसी को कहते भी नहीं। एक परमहंस जी महाराज ऐसे थे, वो जब सवेरे जब तक उनका नियम है तब तक वो बैठते थे, और उठने के बाद वो फिर महाराज जी के साथ लग जाते, और नहीं तो सब वहां रहने वाले स्नान कर रहे हैं, कोई तो सो ही रहे हैं, कोई स्नान करके अपने तिलक कर रहे हैं, तो कोई माला लेके बैठे हैं, तो कोई संध्या कर रहे हैं। महाराज जी काम में लगे, सेवा में लगे। भरतदास जी बैठे ऐसे ही था कि नहीं? और रसोई बनाते बनाते उसका नाम बाल भोग होता था। क्या होता था उसका नाम? बाल भोग। जो पंगत तो सुदामा कुटी में होती है, उसका नाम बाल भोग होता था। साढ़े 7-8 बजे तक 25-30 मूर्ति का बाल भोग तैयार, ठाकुर जी को भोग लग जाता। मान लो ठंड है, ठाकुर जी पुजारी उठाई नहीं, उसने ठाकुर जी को सेवा नहीं किया, उनका थाल निकाल देते, उनका मनिया निकाल देते ठाकुर जी का। बोले एक ठाकुर ऐसे हैं जिनमें पर्दा नहीं लगता और 2400 घंटे भोग लगाने के लिए तैयार, वो ठाकुर जी हैं गिरिराज बाबा। 7 कोस में कहां कहां पर्दा लगाओगे, 7 कोस के ठाकुर हैं। तो तुलसी के नीचे एक गिरिराज जी के स्वरूप रहते थे तुलसी के, तो उनको भोग लग जाता था, उनको भोग लगा के और प्रेम से महात्माओं को प्रेम से बुलाकर, आओ नारायण, आओ गोविंद, आओ राम जी, सबको प्रेम से इतना इतना भात, थोड़ी दाल, साग, 2 रोटी, क्योंकि ज्यादा खिलाएंगे तो बाल भोग नाम खत्म हो जाएगा, इसलिए बड़ी सुंदर छोटी छोटी रोटी बनाते, 2 रोटी, इतना भात, और थोड़ा दाल थोड़ा साग प्रेम से। कोई और मांगता तो और भी दे देते, कोई मना नहीं करते, लेकिन अपनी तरफ से उतना ही देते। कोई महात्मा ऐसी बोलते कि महाराज सवेरे सवेरे बड़ी भूख लगती है, नहाए धोए तो है नहीं। महाराज जी बोलते, अरे महात्मा शेर कहीं मुंह धो के शिकार करते हैं, कोई बात नहीं, आपका आपकी पोथी में लिखा हो तो हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है, बिना नहाए धोए भी पालो और फिर नींद पूरी ना हुई तो और सो जाओ, प्रेम से पाओ, कोई मनाही नहीं। पूरा परोसते अपने हाथ से परोस के सबको जिमाते, जब कोई बाकी नहीं रह जाता तब भगोने की बची हुई नीचे की थोड़ी सी दाल, बचा हुआ दो चार दाना साग, एक आध रोटी बची तो बची, नहीं तो प्रायः नीचे का लगा हुआ भात महाराज जी को मिलता था, उसको बड़े प्रेम से पाते। और जिस दिन कुछ नहीं बनता उस दिन इतने प्रसन्न होते, क्या कहना, उनका चेहरा मुखारविंद ही चमक जाता कि आज सबने सेवा स्वीकार कर ली। जिस दिन कम लोग आते थोड़े उदास हो जाते, और जब तक महाराज जी पवाते रहते तब तक ज्यादा से ज्यादा लोग पा जाते, फिर भी थोड़ा बच जाता। कभी कहते थे ये तो द्रौपदी की बटलोई है, ये द्रौपदी की बटलोई है, हम पहले खा लेंगे तो तुम सब भूखे रह जाओगे, इसलिए सब खा लो, सब पालो प्रेम से, और बाद में बचा कुचा हम पाएंगे। एकाध बार कभी महाराज जी को गिरिराज या कहीं जाना हुआ और पहले पाके चले गए तो वस्तुतः कुछ दो चार एक दो मूर्ति बची जाते थे जिनको नहीं मिलता था, महाराज जी की बात सत्य होती थी। इसके बाद फिर बर्तन मांजने में लग जाते रसोई के। इस धरती के श्रेष्ठ महापुरुष उनकी ये जीवन शैली, बर्तन मांजने लग जाते, कोई लग जाए तो लग जाए, किसी को नहीं देते कि तुमने भोजन किया तो लो ये भगोनी मांज लो, ये बाल्टी मांज लो, ये डंकी मांज लो, अपने आप महाराज मांजने लग जाते। अब ये सब काम करके फिर बैठते आसन पर, आसन पर बैठते तो पहले तो जल का तिलक कर लेते थे, आसन पर बैठते तब तिलक करते। तो हम लोग तो तिलक की झोली रखते हैं, तिलक की पेटी रखते हैं। महाराज जी की तिलक पेटी कैसी थी, एक गोपीनाथ बाजार का बनिया था ब्रजवासी, महाराज अरे गुरु ऐसे बात करता था महाराज जी से, जैसे ब्रजवासी अपने पुराने बड़े बूढ़े करें, अरे गुरु। कई बार कहता था कि महाराज कुछ आज तो यहीं घुट जाए, तो महाराज जी नहीं लेते। और उस वृद्धा था वो ब्रजवासी, उसके लिए वो दाऊजी वाली बूटी भी घोट करके बना देते, एक दो लोगों को लेके बस अपने मंत्र बोल के पी के चला जाता, कहते हमारा पुराना भगत है। तो उस भगत के पास, गोपीनाथ बाजार वाले भगत के पास, उसके पास एक मसालदानी थी, लकड़ी की आती ना मसालदानी, उसमें हींग जीरा वो सब लकड़ी के खाने होते हैं, उनमें रसोई घर में रखी थी, उसमें उठा के डाला जाता। तो उसका ऊपर का पल्ला जो ढक्कन था वो तो टूट गया और फेंक फाक गया, और वो कबाड़े में पड़ा था वो किस्मत दानी। तो वो उसको धो पोंछ के ले आया, गुरु आप कछु या को उपयोग कर सको तो कर लो। महाराज जी बोले हमारे यहाँ तो सब चीज का उपयोग हो जाता है, कोई अनुपयोगी है ही नहीं, हमारे यहाँ सबका उपयोग हो जाता। तो वो किस्मत दानी कहते थे उसको, वो मसाल दानी किस्मत दानी रखी रहती थी आसन के बगल में। उसी में एक खाने में स्याही की दवात, क्योंकि पेन से कभी कभी लगते थे, और एक खाने में गोपी चंदन, एक खाने में श्री की डिबिया, और एक खाने में इतना सा छोटा सा दर्पण जिसमें खाली इतना दिखे चेहरा बस, एक दर्पण और एक टूटा कंघा। वो कंघा भी साबित नहीं, आज के कुछ दांते टूट गए, आगे का इतना सा टूटा कंघा ये रहता था सामान। और एक खाने में रहती थी झाऊ की माला, तुलसी माला नहीं, झाऊ होते ना झाऊ, झाऊ की माला वो रहती। ये उनके नित्य नियम की खुली सामग्री थी महाराज जी। और कलम और कुछ पांच पैसा दस पैसा चुबन्नी अठन्नी खेरी वो भी एक खाने में रहती थी। और तिलक स्वरूप करके उंगली से, कोई बहुत सजा के तिलक नहीं लगाते थे, ऐसे तिलक लगाया और तिलक लगा के श्रीजी मस्तक पर जो पधराते थे स्त्री लगाते थे, तो वो कंघा टूटे हुए कंघा की जो डंडी है ना वो काम में आती थी स्त्री लगाने। तो हमने गांव में देखा माताओं को कि माताएं मांग में सिंदूर भरती थी तो उसी से ऐसे डुबा के ऐसे ऐसे ऐसे, कि मैं देखा गांव में। अब तो माताओं ने सिंदूर से मांग भरने ही बंद कर दिया। तो महाराज जी श्री लगाते थे तो उनकी श्री यहां तक नहीं, श्री यहां तक तो होती थी, वो बची हुई ऐसे कर लेते थे, तो कई बार तो यहां से यहां तक मांग जैसी भर जाती थी। और फिर ये तिलक लग गए, तिलक लग माला झोली नहीं, जैसे पुजारी जी बढ़िया झोली लेके बैठे हैं भजन करने, ऐसी झोली वोली नहीं, वही झाऊ की माला, उसको ऐसे सिर से लगा के, और जो भगवान का नाम उनकी स्मृति में उस समय आ जाए, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद बोल करके, मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद, कभी कहते राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गोपाल नाम, ये भी माला जपते। महाराज जी क्या जप रहे हैं? अरे बोले सबसे ऊंचा मंत्र यही है, ये समझ में आ जाए तो काम बन जाए। अभी माला पूरी नहीं हुई, कोई विद्यार्थी आ गया पढ़ने के लिए तो तुरंत उसको पढ़ाने लग जाते, कोई महात्मा आया हमारा पत्र लिख दो तो उसको पत्र उसका पत्र लिखने लग जाते, कोई कहता हमको पोस्ट कार्ड दे दो अंतरदेशी दे दो तो उसको रखते थे लोगों को, जिसमें लोगों को वहां ना जाना पड़े वो उनको दे देते, कोई कहता महाराज हमको कलम चाहिए पेंसिल पेन दे देते। पंद्रह पैसा का पोस्ट कार्ड भी लोग मुफ्त में ले जाते थे। तो पोस्ट ऑफिस और बैंक ये भी महाराज जी के साथ चलते थे, और 2400 घंटे खुला रहता था उनका पोस्ट ऑफिस और 2400 घंटे बैंक, चाहे जब अंतरदेशी ले लो चाहे जब पोस्ट कार्ड ले लो टिकट ले लो, वो टिकट लगते ना वो टिकट भी ले लो, और सड़े गले नोट बदलवा लो। और महात्मा भी विचित्र, एक आधा नोट दूसरा और आधा नोट दूसरा उसको जोड़ दिया, अलग अलग अलग अलग नोट जोड़ दिया। महाराज ये चलेगा? महाराज जी कहते दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, ये रख दो यहां, उसको खरा नोट दे देते। और जो बट्टे वाला है ना उसको एक आध महीना में ले जाके कहते तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ दे दो, नहीं इच्छा हो तो कोई बात, कोई भावताव नहीं करते बट्टे में कितने में चलेगा। और बैंक भी हमेशा खुला रहता, विद्यार्थी साधु दक्षिणा जमा कर देते, सबके डायरी में नाम, सबका कोड वर्ड, सबके सबकी वो लिखा रहता था। और ऐसे ऐसे खाते धारक थे महाराज जी के, इसको कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता। ये अभिरता की व्याख्या चल रही है, भगवत भाव से सेवा में लगे रहना। वे किसी में मनुष्य भाव रखते ही नहीं थे। तो ऐसे खाते थे, हमारे एक महात्मा थे महाराज जी के पास रहते थे, उनका नाम तो था श्री ब्रजमोहन दास जी, और ब्रजवासी उनको कहते थे कलयुग बाबा। ब्रजवासी क्या कहते, सब टोला मोहल्ला पूरे वृंदावन के सब जाने उन्हें, ए कलयुग बाबा आयो, कलयुग बाबा आयो। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज कहते थे सतयुग बाबा, और श्री पूज्य श्री रामेश्वर दास जी, रामायण जी ने उनका नाम रखा था मनसुखलाल, क्यों हंसाने के काम करते थे, तो उनका धरा हुआ नाम श्री मनसुखलाल जी, तो मनसुखलाल महाराज जी कहते थे, हम लोग भी उनको मनसुखलाल जी ही कहते थे, कोई विलक्षण महात्मा। तो साल में दो बार रामचरितमानस का पाठ जाता था, उसमें वो जाते थे, साल में कभी एक बार कभी दो बार चले जाते थे, एक चैत नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। तो उस समय ज्यादा दक्षिणा नहीं मिलती थी, 200 रुपए 250 रुपया 9 दिन की दक्षिणा मिलती। वो महाराज जी के पास जमा कर दिया। अब हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते थे, तो एक चमेली की शीशी तेल की, अच्छा वाला सिंदूर, पाव भर पेड़ा, एक माला, अच्छी सुगंधित धूप बत्ती, इस सब चीज के लिए वो महाराज जी से खाता वही है, बैंक वही है, तो पैसा लेते थे। तो महाराज जी उनको 50 रुपया, 50 रुपये में सब चीज आ जाती थी, अब तो 50 रुपये में नहीं आएगी, 50 रुपये में उनका चोला चढ़ाने का काम हो जाता था। अब आप अनुमान लगाओ कि महीना में 4 मंगलवार 4 शनिवार पड़े, वो तो 50-50 के हिसाब से महीना में कितना पैसा हुआ है, 200 रुपये हुए हैं क्या, 400 हुए नहीं, 8 बार हो गया ना, 4 मंगलवार 4 शनिवार, ₹400 हुआ। और बीच बीच में और भी सामान के लिए वो कुछ दक्षिणा भी जमा कर देते थे, और महाराज जी से पूछते खाते में, महाराज जी कहते बहुत है खाते में। तो खाता कैसे चलता था, पूरी धरती पर ऐसी बैंक नहीं होगी, खाता ऐसा चलता था, वो लिखते थे कि इतना दिया इतना दिया, अब वो 250 खत्म हो गए, 0 हो गया, अब 250 खत्म हो गए, तो खत्म होने के बाद वो ऋण, एक तरफ धन हुआ एक तरफ ऋण हुआ, तो 250 रुपये चला गया, मैंने खत्म हो गया इनका खाता, 0 आ गया। 0 आने के बाद फिर वो 250 रुपये जो ऋण है उनको धन लिख करके उनको फिर जमा कर देते हैं, पैसा भी सब कुछ नहीं, फिर जमा कर दिया 250, फिर शुरू हो गया उनका, ऐसे चलता था। अब वो कहते थे महाराज खाते में पैसा है, हमारे सामने बोलते थे, तो महाराज जी कहते देख लो, वो पढ़े लिखे तो ज्यादा थे नहीं, महात्मा विचित्र थे, अखबार लाते तो अंग्रेजी का अखबार लाते, हिंदी पढ़ना आता नहीं, अखबार किसका लाते, अंग्रेजी का, अंग्रेजी का अखबार लेके उल्टा लेके पढ़ रहे, तो किसी ने कहा सीधे, अरे बोले बात मत करो, बहुत पुराने जमाने के आदमी हैं हम, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब के हैं हम, ऐसे ऐसे महात्माओं के खाते उनके पास चलते थे। ये क्या था? यह केवल भगवत भाव से सभी प्राणियों की सेवा, इसी को कहते सर्वभूत हिते रता, इसी को कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। तम परमात्मानम स्वकर्मणा अभ्यर्च, अभ्यर्च माने अनुराग पूर्वक भगवत भाव से सेवा करके, परमात्मा की सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सेवा करके मानव सिद्धिम विन्दति, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुआ। महाराज जी के श्री मुख के वचन बोले हमें जो कुछ मिला है सेवा से मिला। और भगवान की मंगलमयी स्मृति तो उनको निरंतर बनी रहती थी। देखो निरंतर स्मृति उसी को रहेगी जो सब में भगवान को देखेगा। आप सब में भगवान को नहीं देखते हैं तो भगवान के स्मरण काल में भी भगवान का विस्मरण हो जाएगा, पर सब में भगवान को देखें तो आपको सतत भगवान की स्मृति बनी रहेगी। तो हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि प्रेम की उत्पत्ति तब होगी जब शरीर संसार के प्रति राग समाप्त होगा, और शरीर संसार के प्रति राग तब मिटेगा जब हम भगवत भाव से शरीर संसार को भगवान की उपासना की पूजा की सामग्री मान करके जो कुछ भी क्रिया करते हैं भगवत भाव से सेवा करने लग जाएंगे तो हमें सिद्धि हो जाएगी। और तब सहज स्नेह प्रकट हो जाएगा। शरीर संसार बनावटी है, इसलिए शरीर संसार के संबंध से होने वाला प्रेम भी बनावटी है। और जीवात्मा परमात्मा सत्य हैं, नित्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं कि नहीं? भगवान सच्चिदानंद गण हैं और जीव सदंश चिदंश आनंदांश है। तो जीवात्मा परमात्मा का सनातन संबंध है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। सहज माने निस्वार्थ प्रेम। कल हमने चर्चा की थी कि निस्वार्थ प्रेम जो होगा वही स्वाभाविक होगा, सहज होगा। ते कियो न सहज स्नेह, सहज स्नेही राम सो ते कियो न सहज स्नेह। सहज स्नेह करने वाले राम जी से तुमने सहज प्रेम नहीं किया। बालक का जन्म से ही अपने माता पिता में प्रेम होता कि नहीं होता? और माता पिता का जन्म से ही बालक में प्रेम होता कि नहीं होता है? जैसे माता का पुत्र पर स्नेह होता है उसमें छल की छाया भी नहीं होती है, ऐसा निश्चल प्रेम, जो निश्चल प्रेम तूने देह के संबंध से स्थापित किया, वैसा निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम, सहज प्रेम तुझे राम जी से करना चाहिए था, पर तू भगवान से प्रेम नहीं कर पाया, राम जी से प्रेम नहीं किया। 170वें पद में ये बात आ चुकी है। यो मन कबहू तो तुम ही न लाग्यो, यो छल छाड़ी सुभाय निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। यो मन कबहू तुम ही, बस इतनी ही पंक्ति कहना। जैसे निश्चल तुम विषय से प्रेम, ऐसा भगवान से प्रेम नहीं किया, जैसा मन तुमने शरीर संसार में लगाया ऐसा मन तुमने भगवान में नहीं लगाया। संसार में हमें कोई कुछ देता है तो हम उससे प्रेम करते हैं, यही तो प्रेम का आधार है संसार में। अब कुछ ले दे कुछ नहीं, सुखल सुखल, तो प्रेम हो गई नहीं। संसार में ऐसा देखा जाता है। अब संसार ने जो हमें दिया वह क्या दिया? नाशवान पदार्थ ही तो हमको दिए, और जो कुछ हमें दिया उसके बदले बहुत कुछ चाह लिया। कोई किसी को सेंत में मुफ्त में कुछ नहीं देता है। किसी को आगे आप पढ़ चुके हैं, बिना पत्र सुन चुके हैं कि संसार की रीत ऐसी है कि लेने का भाव तो हाथी के जैसा रखते हैं और देने का भाव कुत्ते के जैसा रखते हैं। हाथी स्वान लेवा देई, ऐसा गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा। हाथी जैसी सेवा ले लेंगे और कुत्ते जैसा टुकड़ा देंगे, ये संसार का स्वभाव है। पर हम पूछते हैं यह देव दुर्लभ भगवत प्राप्ति का साधन, मोक्ष का द्वार, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन, ये मानव शरीर भगवान ने कृपा पूर्वक हमें प्रदान किया, क्या लिया हमसे? कुछ लिया भगवान ने हमसे? और हमने क्या दिया उनको? जो उन्होंने दिया है उसके बदले हम कुछ दे सकते हैं उनको? हमको सब कुछ दे दिया, कल्याण का अवसर देके हमें सब कुछ दे दिया, पर हमसे कभी कुछ नहीं चाहा। ऐसा स्वाभाविक प्रेम करने वाले जो श्री ठाकुर जी हैं उनसे तूने प्रेम नहीं किया, और जो संसार प्रेम करता ही नहीं, जिसका प्रेम केवल स्वार्थ में सना हुआ व्यवहार मात्र है, हर व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति में लग रहा है, उस संसार से तू इतना प्रेम कर रहा है? अरे भाई, माथा पटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। कितने जन्मों से माथा पटक पटक कर रोते चले आ रहे हैं, शरीर संसार से प्रेम करने का दुष्परिणाम भोगते चले आ रहे हैं, और अभी भी सुधरोगे नहीं तो फिर वही कष्ट सहना पड़ेगा। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका में, बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीनो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीनो। क्या करें भगवान, एक ही मुंह है उसमें एक ही जीव है, मैं आपकी कृपा करुणा का कहां तक वर्णन करूं? कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, कीजिए परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह की। क्या दीजिए? बोले विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पलेक अथवा चिनेक ताते सहो विपति अति दारुण जनमत जो नियनेक हरि तुम बहुत अनुग्रह की। भाई श्री हनुमान प्रसाद कोटदार जी की तीन अतुल संपत्तियां कही जाती है। कहते हमारी विरासत हमारी संपत्ति क्या अतुल संपत्ति क्या है, तो उसमें पहला वाक्य है भाई श्री हनुमान प्रसाद कोटदार जी का दिया हुआ, सब में भगवान को देखना। दूसरा है भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, और तीसरा वाक्य है भगवान नाम का अनन्य आश्रय। कितनी बढ़िया संपत्ति है भाई जी की, इस संपत्ति में पूरा विश्व ब्रह्मांड सहभागी हो सकता है, सबको मिल जाएगी ये संपत्ति जो इसको ले ले। इन तीन बातों को जो स्वीकार कर ले उसका काम बन जाएगा। यह है भगवान की कृपा में विश्वास। विषय रूपी जल में हमारा मन रूपी मीन एक क्षण उससे अलग नहीं होना चाहता, यही विपत्ति का कारण है। भगवान बोले हम क्या करें? बोले आप तो खिलाड़ी हो, खेलने के लिए तो सब बनाया आपने, आप कौतुकी हो, एक खेल हम आपको बताते नया खेल। राम जी बोले बताओ। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो यही विधि बेधी हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो हरि तुम बहुत अनुग्रह की। आप कृपा की तो लंबी डोरी बनाइए और आपके चरण में अंकुश का चिन्ह उनकी उसकी बंसी बनाइए, और भक्तों के प्रति जो आपका वात्सल्य है ना उसका चारा उसमें लगाइए, और फिर इस विषय जल में फेंकिए, तो आपके भक्त वात्सल्य को देखकर हमारा मन रूपी मीन वहां दौड़ेगा, फट से अपने चरण के अंकुश रूपी कांटे में फंसा कर अपने चरणों में बुला लीजिए। यही विधि बेदी हरो मेरो दुख, मेरा दुख दूर हो जाएगा, और कौतुक राम तिहार तुम्हारे एक नया खेल हो जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम पावई सिर धुन धुन पछिताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिस संसार ने तुमको दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया, हर व्यक्ति हमसे कुछ न कुछ चाहता है, देखो अन्यथा नहीं मानना, अन्यथा है भी नहीं। संसार का जहां जहां तक संबंध है वहां स्वार्थ जरूर है। संतान का स्वार्थ पिता माता से, संतान का स्वार्थ प्रेम तो है पर संतान का स्वार्थ पिता माता से। पढ़ाई लिखाई का खर्च देना बंद कर दें, बच्चे जो कुछ मांगते हैं उनकी इच्छा पूरी करना बंद कर दें। देखो महाभारत घर में शुरू होता कि नहीं होता, सब प्रेम पता चल जाएगा कितना प्रेम है। पत्नी की इच्छा पूरी करो, पुत्र पुत्रियों की इच्छा पूरी करो, सबकी इच्छा पूरी करना है, नाते रिश्तेदारों की इच्छा पूरी करो। बड़ा भक्त है पुत्र पिता का, बड़ा भक्त है। अब पुत्र का ब्याह हो गया, उसके भी बच्चे बड़े हो गए, भाई भी बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए। अब पिताजी ने सोचा कि अब अपने जीते जी हिस्सा बांट कर दें, बंटवारा कर दें। अब पिताजी बंटवारा करने लगे तो जो पुत्र बड़ा भारी भक्त था उसको थोड़ा हल्का सा मकान मिल गया, या कुछ हल्की पतरी जमीन मिल गई, अच्छी उपजाऊ जमीन नहीं मिली, या सोने चांदी में थोड़ी सी कुछ कमी आ गई। फिर पूछो उससे पिता माता, अरे बोले महाराज पता नहीं हमारे पिताजी तो किस जन्म के दुश्मन है हमारे, बोले पिताजी मर गए। भाई ने कहा पिताजी मर गए, अब उनका क्रियाकर्म करना है, बरही तेरही सब करना है। बोले भैया संपत्ति तो तुम्हें मिली, हमको दिया ही क्या उन्होंने, दो चार ब्राह्मण जिमाने होंगे, हमारी श्रद्धा होगी तुम जिमाएंगे। किसके पास रहते थे पिताजी? तुम्हारे पास रहते थे, उनके पास जो माल पानी था वो तो सब तुमने ले लिया, हम काहे को करें। एक बुढ़े बाप के दांत जो है लड़कों ने चंदा जोड़ करके, गरीब बुंदेलखंड की बात है, पैसा इकट्ठा करके दांत लगवा दिया। बाप परेशान था, दांत टूट गए थे, बत्ती सी लग गई, चबा के खाने लग गया, थोड़ा शरीर भी ठीक ठाक हो गया। अब हिस्सा बांट के ऊपर झगड़ा हुआ तो सब भाई कह रहे थे कि अरे बाप के दांत में हमने भी पैसा दिया बत्ती सी लगवाने में, पंचायत जुड़ी। तो बाप रोते हुए बाप ने कहा लो जे डरे तुम्हारे दांत। तो भरी पंचायत में उसने बत्ती सी मुंह की निकाली, तो नकली दांत निकाल लेते ना हाथ में साफ करते हैं गुरु से, उसने दोनों बत्ती सी निकाली उगल दिया, वहीं फेंक दिया पंचायत में, ले ले ले। जीवन में तो तुमने कोई सेवा की नहीं, बुढ़ापे में एक बार, बराना गांव की बात है, जीवन में एक बार दांत लगवाए सो तुम उसको गा रहे हो कि हमने बाप के दांत लगवाए, तो ये है संसार का प्रेम। उनसे तो तुम प्रेम करते रहे, जिन भगवान का स्वाभाविक प्रेम जीवों से है उन भगवान से तुमने प्रेम नहीं किया, कितने दुख की बात है। जीव भयंकर पाप कर्म करके घोर नरक में जाता है, उस काल में भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, अब विचार करो ऐसा प्रेमी कौन होगा जो नरक में भी हमारा साथ न छोड़े। हम दिन भर काम करके थक गए और सुषुप्ति ने जिसमें अपनी गोदी में लग ले करके अपनी छाती से लगाकर हमको विश्राम दिया, ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा। पर बड़ी दुख की बात है ऐसे भगवान से हम लोग प्रेम नहीं करते। गई मारन पूतना विनय पत्रिका में, कुछ काल कूट लगाए मातु की गति ताही दीनी, कृपालु यादव राय, कृपालु यादव राय। किस संबंध से बोलो? केवल इस संबंध से कि ये पूर्व जन्म के आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य महाभागवत बलि की बेटी है रत्नमाला, है? इस जन्म को नहीं देखा, इस जन्म की बाल हत्या जैसे पापों को ठाकुर जी ने नहीं देखा, ये मेरे पूर्व जन्म के भक्त की पुत्री है, इस संबंध से ठाकुर जी ने पूतना को अपनी माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा प्रेम निभाने वाला, ऐसा प्रेम का आदर करने वाला, उससे तो तुमने प्रेम नहीं किया। और जिनका व्यवहार केवल स्वार्थ में सना हुआ है उनको तुमने अपना मान लिया, उनसे तुमने प्रेम करना आरंभ कर दिया। और महाराज ये जगत की प्रीति कैसी है, अब भले ही पद न हो तो कोई बात नहीं, कल करेंगे। हा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारा पद है, श्री गुरु नानक देव जी का पद है। झूठी देखी प्रीति जगत में, झूठी दे अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, क्या दारा जगत में झूठी। जगत में रूखी मेरो सभी कहत है हित सो बांध्यो चीत मेरो मेरो सभी कहत है हित सो काल संगी नहीं को यह अचरज की रीति अंत काल संगी नहीं को यह अचरज जगत में झूठी देखी प्रीति जगत में झूठी देखी मन मूरख अज हूँ नहीं समूझत मन मूरख अज हूँ नहीं समझत सिख दे हार्यो नानक भव जल पार परे जो नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु के गीत गावे प्रभु जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत हाँ झूठी देखी प्रीत जगत संसार से प्रेम करते करते सब आयु नष्ट हो रही है नष्ट हो गई अब बाकी कितनी रह गई बताओ एक क्षण की भी गारंटी नहीं है एक क्षण की गारंटी नहीं है बाकी कुछ नहीं रहेगी साधो ऐसे ही आयु सिरानी साधो, ऐसे ही आयु सिरानी लगत न लाज, लगत न लाज लजावत संतन। संतों को लजा रहे हो, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लेते हो, भगवत प्राप्त महापुरुषों के नाम लेते हो, पर तुमने उनके आचरण से उनके जीवन से क्या शिक्षा ली? लगत न लाज लजावत संतन, करत ही दंभ छदंभ बिहानी, करत ही दंभ छदंभ बिहानी साधो, ऐसे ही आयु सिरानी। माला हाथ ललित तुलसी गर, अंग अंग भगवत छाप सुहानी। माला हाथ ललित तुलसी गर, अंग अंग भगवत छाप सुहानी। बाहिर परम विराग भजन रत, बाहिर परम विराग भजन रत, अंतस्मति पर युवती नसानी। बाहर से हमने बहुत अच्छा वेश बना रखा है, लेकिन हमारे मन पर कंचन कामनी ने कब्जा कर रखा है। माला हाथ ललित तुलसी गर, अंग अंग भगवत छाप सुहानी। बाहिर परम विराग भजन रत, अंतस्मति पर युवती नसानी। साधो ऐसे ही आयु सिरानी, सुख सो ज्ञान ध्यान बहु बरनत। हमारे जैसे सुख सो ज्ञान ध्यान बहु बरनत, कानन रति नित विषय कहानी। ललित किशोरी, ललित किशोरी जी का पद है, ललित किशोरी कृपा करो हरि, ललित किशोरी कृपा करो हरि, हरि संताप सुहृद सुखदानी। साधो ऐसे ही आयु सिरानी। यदि परम सहज स्नेही राम सो तें कियो न सहज स्नेह, यदि सहज स्नेह नहीं किया तो लाभ कहा कंचन तन बाय, लाभ कहा कंचन तन बाय, लाभ कहा कंचन तन पाए, भजे न मृदुल कमल दल लोचन, भजे न मृदुल कमल दल लोचन, दुख मोचन हरि हरखी न ध्याए, दुख मोचन हरि हर की न ध्याए, लाभ कहा कंच पाए लाभ का सकल जन जन पाए लाभ का कंचन तन पाए लाभ का कंचन तन पाए तन मन धन ये प्रियतम का है हमारा नहीं तन मन धन अर्पण ना कीनो तन मन धन अर्पण ना कीनो प्राण प्राणपति गुणनी न गाए प्राण प्राण पति यौवन धन कलधौत धाम सब यौवन धन कलधौत धाम सब मिथ्या आयु गवाए गवाए लाभ कहा कंचन तन पाए लाभ कहा कंचन तन पाए गुरुजन गर्व विमुख रंग राते गर्व विमुख रंग राते दौलत सुख संपत्ति बिसराए दौलत सुख संपत्ति बिसराए असली सुख असली संपत्ति युगल की सेवा का सुख उसको भुला करके डोल रहे संतों से भी मुख होकर के गुरुजनों से भी मुख होकर के भटक रहे ललित किशोरी मिटे ताप ना ललित किशोरी बिनु दृढ़ चिंता मणिपुर लाए बिनु दृढ़ चिंता मणिपुर लाए ये दृढ़ चिंतामणि क्या है श्री हरि नाम इसको छाती से लगा के रखो तब तक तुम्हारा ताप नहीं मिटेगा गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं राम राम राम राम जौलो तू न जपी है तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है कहीं चला जाए तेरा ताप दूर होने वाला नहीं ये राम नाम रूपी मणि अपने हृदय से लगा कर वे चिंतामणि ललित किशोरी मिटे ताप ना ललित किशोरी मिटे ताप ना बिनु दृढ़ चिंता मणि उरलाए बिनु दृढ़ चिंता कंचन तन पाए लाभ कहा कंचन तन पाए लाभ कहा कंचन तन पाए लाभ कहा कंचन प्रेम नहीं किया उसका परिणाम क्या है? ताते भव भाजन भयो, बहुत ध्यान से सुने, भव भाजन, भाजन माने, भाजन माने क्या होता, बर्तन, बर्तन में चीज रखी जाती है। भगवान से प्रेम करता, भगवान के प्रेम का भाजन बनता तो तेरे हृदय में श्री ठाकुर जी विराज जाते। पर तुमने अपने हृदय रूपी पात्र में ठाकुर जी को तो भरा नहीं, उसमें संसार भर गया। भगवान से प्रेम करते तो आ सूरदासी क्या करें, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर्वर, नाहिन रही रहे मन में ठोर। ठाकुर जी बस जाते, ताते भव भाजन भयो, संसार का बर्तन बन गया, संसार भर गया तेरे भीतर। सुनु अजहु सिखावन, आज भी मेरी सिखावन सुन लो, संसार कैसे हृदय में भरा है, इन देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग करने से, इनके पास बैठकर देह गेह की विषय की चर्चा बार बार करने से, सुनने से, देखने से हमारे हृदय में संसार भरा है। शरीर संसार से विरक्त, भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त, ऐसे भगवान के प्रेमी जो महात्मा हैं, उनका संग करोगे, बार बार भगवत भागवत चरित्र सुनोगे, संसार की बात कभी न कहना, न सुनना, न देखना, ऐसा व्रत ले लोगे तो तुम्हारे हृदय में श्री ठाकुर जी लबालब भर जाएगा। बाहर संसार नहीं है, भीतर संसार भरा, इसलिए बाहर दिख रहा है, भीतर श्री ठाकुर जी भर जाए तो। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। हृदय में ठाकुर जी भर जाए, यहां से भरते ठाकुर जी, यहां से, यहां से भरते, यहां से भी भरते, यहां से भी भरते, ठाकुर जी हृदय में भर जाए, बस जाए हृदय में। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम करते हैं और कल जो है हम सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या समय रखा जाए। लाल बाबा कहां गए? अच्छा सामने बैठे, ये मालिक हैं, इनसे पूछ लें, बड़े बूढ़े हैं, व्यवस्था यही देख रहे हैं, तो मालिक तो यही है। बताओ क्या कब कल का सत्संग का समय क्या रखें? कल हमको बरसाना जाना है, बरसाना जाना है कल, कल कल 10 बजे आना, 10 बजे शाम को लौट के नहीं आ पाएंगे। हाँ छुट्टी कर दी नहीं, अच्छा एक बात बताओ, बहुमत का जमाना है, बाबा तो अल्पमत में आ जाएंगे। कल के सत्संग की छुट्टी करें कि करें, बोलो। वाह, वेदराम जी ने बहुत अच्छी बात की। कल हमको प्रातः 10 बजे बरसाना जाने का विचार है, तो हम तो तैयार हैं। सवेरे 4 बजे को तो भी तैयार हैं, हर समय तैयार हैं, भगवान की चर्चा के लिए तो हर समय तैयार हैं। लेकिन यदि आप सबकी अनुकूलता हो, आपको किसी को कोई कष्ट न हो, तो सवेरे 8 से 10 हम यहाँ सत्संग कर सकते हैं। कल, जिसमें कल की गैर हाजिरी न हो, और परसों का सत्संग यथावत शाम को ही होगा। कल केवल बरसाना धाम जाना है जी। जय जय श्री राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।